कोई ऐसा क्षण नहीं है, अनेक क्षण में नाश हो जा रहा केवल, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब संसार अभाव में जा रहा है, सब संसार मौत में जा रहा है। मृत्यु संसार सागर, मृत्यु वही संसार सागर है, ये साथ समुद्र है मौत का ही, ज्यादा प्रदीक्षण और परमात्मा हरदम मौजूद है। अगर ये दृष्टि है हरदम मान ले इस बात को कि परमात्मा है, परमात्मा की जगह संसार दिख रहा है परमात्मा, ये रस्सी होती है, रस्सी की जगह सांप दिखता है, जैसे सीप की जगह रूपा दिखता है, जैसे कांच में न होता है वो दिखता है, स्वप्न में सृष्टि न होती भी दिखती है, ऐसे न होता वो भी संसार दिखता है, पर रहता नहीं है। हरदम बहता हरदम, एक क्षण भी नहीं टिकता, एक क्षण भी टिकता ही नहीं, नित्य निरंतर बहता है, और परमात्मा कभी मिटता ही नहीं है, जो का जो बिगा विराजमान है अटल रूप से, अटल रूप से, नित्य रूप से, नित्य निर्विकार स्वतः सिद्ध रूप से परिपूर्ण है। उस परमात्मा का अंतर चेष्टा हो, सब चेष्टा जितनी हो रही है, देखो एक क्रिया एक चेष्टा दो, एक क्रिया एक पदार्थ, ये पदार्थ देखते ये नहीं है, क्रिया है, ये देखता पदार्थ है क्रिया, ये बदन रूप क्रिया है, वही पदार्थ रूप से दिख रही है, वो बदना तेजी से है, जैसे बिजली का पंखा चलता है तो पंखे का एक चक्र दिखता है, चक्र नहीं है तो ताई अलग अलग, और दिखता एक चक्र है, क्योंकि तेजी से चलता है, इतनी तेजी से दृष्टि नहीं होती, इस बार दृष्टि यही जगह रहती है, और वो वह जगह जगह ही आ जाते है ताड़ी, जो पंखे की ताड़ी है, पंखे का अवयव है, वो उसी आ जाता है, तो वो चलता है एकदम, वो चलता है तो वो ही चक्कर दिखता है, वो चक्कर दिखता है, वो चक्कर है नहीं, वो मिट रहा है, वो ऐसे संसार ये मिट रहा है, और परमात्मा है, एरो माने के परमात्मा है, तो ये सिद्ध हो जाएगा, पहले पहले मानना पड़ता है, फिर दिखना लग जाएगा, सब परमात्मा ये दिखेगा, संसार है ही नहीं, वासुदेव सर्वम, संसार है नहीं, क्या है, परमात्मा है, रस्सी दे सांप ही है, दीज है सांप, रस्सी सभी रस्सी दे रस्सी है सांप, दीखता है ऐसे परमात्मा ही दीखता है, संसार सीपी के जो रूपा ही है, रूपा नहीं है सीप ही है, सीप ही रूपा धारण किए हुए है, और है नहीं, ऐसे चेहरा नहीं है कोई, अपना मुंह दिखता है दर्पण में, वो दर्पण में दिखता हुआ नहीं है, वो प्रतिबिंब है उसे दिखता है, देखो प्रतिबंध दिखता है ना, उसका कायदा क्या है, हम आप पूर्व की तरफ देखते हैं तो दाप दर्द दर्पण का जो मुख है वो पूर्व की तरफ नहीं देखता, वो दक्षिण की तरफ देखता, वो नहीं पश्चिम की तरफ देखता, बिल्कुल तो देखता, हम पूर्व की तरफ देखते हैं वो पश्चिम की तरफ देखता है, हमारा बायापना है उसको दाहिना है, हमारा दाहिना है उसको बायां है, उल्टा है, छुट्टा अपना मुख ऐसे होता है, ऐसे संसार है वो उल्टे मुख दिखता है परमात्मा ही संसार दिखता है संसार। इसको परमात्मा माने, परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा ही नहीं दिया, परमात्मा नहीं है तो परमात्मा का दूर हुआ, एक परमात्मा का असल रूप एक परमात्मा का चल रूप, तो चल रूप है वो परमात्मा का ही है, असल जगह चल है, चल की जगह असल है, असल है और सदीता है रहता वही। मया तत्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना मया इदम सर्वम तत्व, ये सब व्याप्त है, ये सर्वविद तत्म इत प्रभृति भूतानाम ये सर्विद तत्म, यह सर्वेश भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, नश्यत्सु न विनश्यति तुम्हें रहता है वही ये दीर्घता नश्यत्सु ये सर्विद तत्म अविनाशी तद्विद्धि ये सर्विद तत्म, अविनाशी तद्विधि नाश तो विदिते वो विदिते तो अविनाशी तद्विधि ये अविनाशी, उसको जो दीर्घता है सब सब व्यापक है वो तो है और ये नहीं है, परिपूर्ण एक परमात्मा परमात्मा है, तो उसी दृष्टि रखे परमात्मा की समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, वो ठीक देखता है समम सर्वेषु भूतेषु, ये भूत अलग अलग है, प्राणी अलग अलग है, अवयव अलग अलग, एक शरीर अवयव भी अलग अलग है, परंतु समझो परमात्मा है वो अलग अलग नहीं है, सर्वेषु भूतेषु विभूतेषु अविभक्तम भूतेषु सर्वेषु तिष्ठन्तम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम न स्वर्ण में अविनाशी, वो दीर्घता वो परमात्मा है, समम पश्यन सब सोचे समय देता है तो न हिंदी आत्मा न वो अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए परमुक्ति को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है बाहर भूते ऊपर नीचे बहिरंतर से भूता नाम, ये परमा श्लोक ऐसा बढ़िया है, सब श्लोकों का सार है ये, ये का वर्णन है ग्यारहवें श्लोक से तेरहवा अध्याय में, उसमें जो पंद्रहवा श्लोक है ये तेरह से लेकर अठारह तक है, तो उनका सबका सार है वो अविभक्तम विभक्तेषु समं सर्वेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं अविनश्यन्तं, ये तेरहवा अध्याय का, तो सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं ये विनाशम न कर, अंत अंत में देहा से होता ही नियंती अंतरम यसे वो तो न जानी तो ना ही अंत नहीं न जाए थे मी तो कदा से ना ही भूता हुई तो वाल भूया अजो नित्य शास्त्रो यम पुराणो न हिन्नते हन्य माने सही है, सही के नाश होने पर नाश नहीं होता, वो है ही देता है अपना परमात्मा का है वो दिख रहा है संसार में, है अपना है रसी का दिख रहा है सब में, है अपना चांदी का वो सीप रहा है दिख रहा है चांदी की चांदी, है अपना तो चांदी का हुआ है सीप रहा है आसानी है नहीं रही है, कैसे संसार में संसार दिखता है वह परमात्मा, इस जगह परमात्मा ठोस है भूमा सार्वधमन सम ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा धुआं से शाश्वत अमर धुआं क्या बोलो अच्छा है शाश्वत अमर तेज लगने वाला है अमल अमर ही थे सब ठोस है तुम सबका जैसे पत्थर में घने होते होते जैसे काश घन होता है सदघन आनंद घन एक रूप से परिपूर्ण है उसमें दृष्टि नहीं रहते है शास्त्र की दृष्टि शास्त्र के बाहर की दृष्टि देने से बाहर संसार जीता है वास्तव में परमात्मा है परमात्मा ही है ये संसार नहीं है एक श्रमित टिकता नहीं संसार एक श्रमित ये तो हरदम बह रहा है नदी किनारे कई खड़े थे और अगर देखो नदी बह रही है नदी बह रही है नहीं तो संत बोले नदी बह रही है नहीं पुल भी बह रहा है ये नदी का जो पुल है उधर से जाते हैं इधर से उधर जाते हैं ये जो पुल है वो पुल बह रहा है तो महाराज वर्षों से देखते हैं ये तो बहता नहीं यहाँ ही रहता है एक नहीं फिर है नदी बहती है जल यहाँ तो अलग चला जाता है जल आ जाता है नदी बहती है संत बोले नहीं पुल भी बहता है कैसे माने तो संत के हम कैसे माने कहते कैसे बहता है बता रहा जिस दिन बारा वर्ष नया है आज तो नया तो नहीं है तो बहता बिना नया पुराना कैसे हुआ अगर ये बहता नहीं हो तो नया का पुराना कैसे हुआ नए से पुराना हुआ बह गया ना यही प्रतिक्षण बहता है कोई क्षणकारी नहीं प्रतिक्षण बहता है आप वो दिखता है बहता है एक दिन बिगड़ जाएगा ऐसे संसार दिखता है ये बिगड़ जाएगा रहेगा नहीं ये प्रत्यक्ष बात है बिगड़ जाएगा और रहेगा परमात्मा वो परमात्मा है जीवन तो है पिनश्यत्सु अपनिश्यंतम ये पश्यति सब पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवतम ईश्वरम स्वरूप है स्वरूप देखता है नस्ती आत्मा आत्मरम तत्व यदि प्रणाम 27, 28, 33, 13 अध्याय का तो समम सर्वेश भूते प्रतिष्ठंतम परमेश्वर सर्वेश भूति समम शुभ समान परमात्मा किसी में ज्यादा किसी में कमती ऐसा नहीं है शुद्ध अंतकरण वाले को साफ दिखता है अशुद्ध नहीं दिखता तो शुद्ध अशुद्धि में फर्क है परमात्मा फर्क नहीं है परमात्मा सब जगह समान दुष्ट में ही वैसा ही है सज्जन में ही सोम सर्वभूते सो न मैं द्वेष प्रिय भगवान कहते मेरे के दोष का विषय नहीं है वो प्रीति का विषय नहीं है सब में समान सोम सर्वभूत माँ नवे द्वेष न प्रिया ये भजन थे माँ भक्ति हम भाई थे तेरे भक्ति से मेरा भजन कर रहे उनमें मैं और मेरे में वे मेरे में होते तो मैं उनमें होता हूँ वे पहले मेरे में आते हैं तब उनमें मैं होता हूँ ये था माम प्रपंच थे तांस तो थे ही बजा में हम जैसे मेरे स्मरण होते हैं मैं वैसे ही भजता हूँ भगवान को जैसा देखे वैसा ही भरता हूँ मैं रहता हूँ सब में परिपूर्ण शाम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन सच्चिदानंद घन रूप घन घन घन नाम ठोस जैसे पिछले में घन होता है घन वो घन होता है ठोस लो आओ ठोस ऐसे आनंद घन है आनंद घन उस आनंद घन के अंतर्गत ही संसार दिखता है दिखता है संसार क्यों क्यों दिखता है देखने वाली इंद्रिया संसार के जाति की है, इस वास्ते इंद्रियों से संसार जीता है। और स्वयं आप परमात्मा का अंश हो, स्वयं देखो तो परमात्मा दिखेगा, पर आप आंखों से देखते हो, इंद्रियों से देखते हो, मन से देखते हो, बुद्धि से देखते हो, इंद्रियों से देखते हो, ये एक ही धातु है, ये संसार जीता है। संसार जागो और आप देखो, आप स्वयं तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। देखने वाले की दृष्टि संसार की है, इसलिए संसार दिख रहा है। संसार की दृष्टि देखता हूं अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि परमात्मा देखते नहीं, देखते नहीं पर रहते परमात्मा ही है। इनमें सत्ता परमात्मा की है, संसार की सत्ता नहीं है। होनापन जो चीज है वो संसार का होनापन नहीं है, ये सत्ता है जो परमात्मा की है। परमात्मा की संसार सत्ता है, वो संसार रूप से नहीं है। जैसे रसी की सत्ता ही सर्व से दिख रही है, सत्ता रसी नहीं है, सत्ता है वो परमात्मा की है। ऐसी सत्ता रसी है, परमर्शी तो खुद कहते थे परमात्मा है, और परमात्मा ही दिख रहा है, विश्वकर्मा ही ऐसे परमात्मा ही परिपूर्ण है, शांत है, घन है, सिद्ध घन है, आनंद घन है, सद घन है, सिद्ध घन है, आनंद घन है, सिद्धि घन परमात्मा घुमा सदम समोष है तुम सर्वदा रहे पूरा गड़ा बनता बिगड़ता है सदा, वो ये परमात्मा रहते हैं। इसको पहले मान ले, देखो परमात्मा को मान रहे थे, फिर मिलते हैं तो ज्ञान मार्ग में परमात्मा को जान लेता है, भक्ति मार्ग में मान लेता है। भक्ति पर मान्यता पर है, श्रद्धा विश्वास से मानता है, वो ज्ञान ज्ञान से जानता है कि जानता ये क्या है, ये नहीं है, इस पर संसार में परमात्मा है वो जानता है, और परमात्मा भक्ति वो मानता है हमारे प्रभु है सभी भगवान है, सब लीला करने हैं, लीला करने हैं। तस्वीर होती है ना, तो तस्वीर करती नहीं, कुछ भी दिखती है, तो तस्वीर की तरह ही है संसार सब व्यापक है, पर करता वो दिखता है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, समोह स्वरूप होते हैं। भगवान कहते हैं मैं समान ही तो हूं, सब प्राणी हम बरोबर हूं, ज्ञानी महात्मा में ज्यादा हूं और देखा हूं है नहीं, परमात्मा सब बरोबर है, समोह सर्वेश भूते संतम परमेश्वरम विनिशतरी संतम, ये विनिशति विनाशी रूप से यह परिस्थिति सब परिस्थिति वो ही देखता है सही, और संसार देखता वो उसका देखना ठीक नहीं है, उन्हें देखना गलत है, और परमात्मा देता सही है। समम पश्यन्ति सर्वत्र समोस्तम ही समय पर समो उसको देखता है, वो अपने हत्या नहीं करता, इस वजह से परम गति को प्राप्त हो जाता है। दूसरे अपना ही नुकसान करते हैं, अपने ही अपनी हत्या हत्या करते हैं, अपनी खूंगी आत्मघाती महापापी परमात्मा है। तो ये बात रखो, परमात्मा है रूप परमात्मा ही है रूप संसार है रूप नहीं है, है कहाँ है तो क्षण भंगुर है, नाश हो रहा जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, नदी के वेग की तरह जा रहा है, किधर जा रहा है मृत्यु में, जैसे जल समुद्र में जा रहा है ऐसे ही मृत्यु में जा रहा है, मृत्यु से जा रहा है, तो मृत्यु रूप ही है। विनश्यत्सु अविनश्यत्सु ऐसे अविनाश एक परिपूर्ण है, कहते संसार दिखता परमात्मा दिखते नहीं दिखते तो मान लो, भक्ति मानस होती है, ज्ञान है भक्ति है माने कीजिए है परमात्मा है, ये भगवान के दर्शन कराई थी, ये बिहारी राज थी, बिहारी भगवान ही जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, तो ये मानते हैं, भक्ति मानने पर ही चलती है। अज्ञान है वो जानने पर चलता है महाराज, वो जाने तो जाने, तो पहले जान लो नहीं तो पहले मान लो, दोनों बातें जानना मानना है। कनक योग को वो योग है, वो करने का एक जानने का मानने का है, तीनों योग हो गया, जानने का हो गया ज्ञान योग, मानने का हो गया भक्ति योग, चरित्र चित्र है चित्र घंटे कई करने का ज्ञान कर्म योग, ये तीनों वह भाव है। एक दिन हमने पढ़ा कि मनुष्य को देखना चाहिए कि कौन सी घड़ी होगी जिस घड़ी से हमें अपने स्वरूप दिएगा, परमात्मा ये असंग है संग से असंग है, कौन सी घड़ी होगी तुम्हें संसार व्याकुल देगा परिवर्तन देगा, उनमें परमात्मा है, वह कौन सी घड़ी होगी जिसमें परमात्मा ही परमात्मा दिखे, पिंड शत्रुआ में शत्रु दिखे, तो भगवान ही कृपा दिख जाएगा। ऐसे देखने वाला है वो श्रद्धा कर जाता है, विश्वास करता है, विश्वास से परमात्मा दिखते हैं, विश्वास भक्ति नहीं तई बिंद राम राम भक्ति बिना जीवन सपने विश्राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्व सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समस्तं नायस्ति आत्मानम् आत्मानम्। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 12 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।